Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM serveru CNews.cz. Je 4.7.2019, zítra je svátek, v sobotu je taky svátek, tak doufáme, že svůj svátek nebudete trávit někde venku, ale že budete doma někde sedět na gauči a poslouchat náš podcast, protože tady zejména Lukáš má líbezný hlas, jak se před chvílí pochválili, když to vy jste asi neslyšeli úplně. A já tímto zdravím svého kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře. A já jsem Petr Urban. Dneska vlastně máme takový jako první prázdninový díl, dá se říct. A to znamená, že si probereme nějaký tři takový jako menší témata, protože se nám neurodilo nějaký velký jedno megatéma. Nebyl jsem na dovolený, takže žádný revoluce se nestaly jako minulé, takže... Přesně tak. Lukáš tou dovolenou jenom vyhrožoval, ale nikam nejel, takže hrůza. A budeme si povídat něco o Windowsech, pak tady máme něco málo k technologii RCS a pak tam máme odchod jednoho známého designéra z jedné takové známé firmy počítačové, nejbohatší ze všech a nejnaleštěnější. No a čím by si s Lukáši přál začít? Ale já bych asi odstartoval těmi Windows, protože to je takový to naše obvyklý téma a tak ať tě máme rychle za sebou. Jo. No, takže co je tam novýho vlastně? Novýho tam není nic vlastně, ale jako v tom produktu teda. Ale nový je ten produkt, protože konečně je tady a Microsoft začal testovat Windows 10, tu novou verzi, kterou potkáme na podzim, která by pravděpodobně měla být označena jako 19.09, respektive dneska ji teda známe pod kódovým označením 19H2, což se odkazuje k tomu, že to má být ve druhé polovině tohoto roku. No, ale to je jako v podstatě tak jako to nejvíc nebo to nejzajímavější, co se k tomu dá říct. No, zatím jako to neobsahuje vůbec nic novýho a tam je jako asi mnohem zajímavější ten příběh, jako proč to tak je nebo proč jsme dospěli do toho bodu. Kromě toho, že tam vlastně není nic novýho, takže si nemůžeme povídat o nových funkcích, tak aspoň můžu zmínit tu nestandardní situaci, vlastně, která nastala. Těžko říct, jestli začít na začátku a já začnu možná trochu od konce. Výsledkem té nestandardní situace v Microsoftu je, že tahle ta verze bude malá, nebo přinese prostě míň novinek než obvykle. A to si myslím, že jako vy, co nás posloucháte, tak to prostě potvrdíte, že my už tady dost dlouhou dobu u nových hlavních verzí Windows říkáme, že v nich jako vlastně není až tak moc novýho, že to je docela dost třeba drobností, co tam jako vylepšujou, ale v Microsoftu, ale prostě nepřináší to žádný velký funkce. Až teda na výjimky. Takže ještě to málo, který doteďka tam bylo, tak ještě minimalizujou. Jo? Přesně tak, ještě to minimalizujou. Na druhou stranu, jako realisticky si myslím, že to nikomu nevadí a spíš jako si myslím, že to hodně lidí teďka ocení, že to bude bezproblémový upgrade. No. Ono v podstatě jde o to, že ta verze bude tak malá, že to ani nebude postavený na novém jádře. Bude to využívat vlastně to stejné jádro jako ta verze, která vyšla na jaře 19.03. A díky tomuhle tomu v podstatě ta nová verze bude distribuovaná formou servisní aktualizace přes Windows Update. Takže se nebude muset dělat upgrade, až tato verze vyjde. Respektive pokud se pustíte teďka do toho testování, tak to samozřejmě platí už pro vás, jo? Že nemusíte upgradeovat, ale vlastně nainstaluje se jakási kumulativní aktualizace a najednou bác ho a máte verzi 19H2, což je hezký kouzlo. Jo. No a tak to je pozitivní v tom, že my víme, že ty upgradey zrovna zas tady před vysíláním Lukáš mi říkal, že upgradeoval na svých počítačích na tu jarní verzi Windows 10 a jak to prostě neustále rozhazuje nějaký drobný nastavení a prostě není to dokonalý ten upgrade, tak to se tomu letos vyhneme, což je vlastně pozitivní. Zároveň tím, že se nešahá do jádra, neměly by tam být nějaký zásadní problémy, že jo, ala ten bug z loňského roku, že to někde mazalo nějaký data. Mělo by to být prostě nejvíce jako poklidný vydání Windows 10 všech dob, jo, což je v zásadě v pohodě. Ale realisticky to znamená, že nám vlastně nepřinese nic moc a v podstatě i když Microsoft opustil tu koncepci servisních balíčků, tak si myslím, že právě ta verze 19H2 je servisní balíček, nebo ten pojem servisní balíček fakt jako podstatu tohohle vydání bych řekl nejlíp vystihuje. Jo, je to takový malej soubor optimalizací. Jo. To první testovací vydání, tam Microsoft zmiňuje akorát, že jsou nějaký dvě věci pro výrobce počítačů, který absolutně jako nás nezajímají a jinak tam prostě není žádná nová funkce k vyzkoušení a je fakt otázka, jestli se to změní, protože je potřeba myslet na to a jako tohle už se dalo předvídat trochu dopředu, protože čím víc Microsoft odkládal to testování, tím bylo jako jasnější, že oni už jako si nemůžou dovolit do toho přidat moc novinek, protože to už by nestihli otestovat do toho vydání. Teďka je začátek července, tak máš v podstatě 2 měsíce, 3 v září, že jo, což je ten třetí měsíc, v září oni by měli vyprodukovat finální build a pak už prostě to vydají, jo, mezi lidi. Takže on jako realisticky není čas tam přidat skoro nic už v tuhle chvíli. Jenom fakt jako pár nějakých drobností, takže jestli je to pro vás dobrá nebo špatná zpráva, to si rozhodněte sami, no. Oni by to mohli jako takhle propagovat v médiích nebo v marketingu, že to je jako nejpoklidnější vydání Windows 10 v historii. To je jako dobrý nápad. No, to jo, no. Tohle by se možná chytlo. Ne, jako tady samozřejmě je na místě ptát se, proč třeba tohleto vydání nepřeskočili výjimečně. Jo? Já si myslím, že jde o to, že prostě oni nechtějí dělat bordel v těch svých plánech. Je potřeba myslet na to, že ty podzimní vydání, ne teda pro běžný spotřebitele, jako jsme my, ale pro firmy potom ty podzimní vydání jsou díl podporovaný. Takže prostě pokud jsi firma, tak to podzimní vydání, který letos vyjde, tak chceš. Protože bude optimalizovanější oproti té jarní verzi, nebude tam žádná revoluce a bude mít delší dobu podpory, takže vlastně jako to je dobrý, že jo. Já jako rozhodně je pozitivní, že pokud se v tom systému nebudou moc vrtat, nebudou tam přidávat věci nebo nějakým zásadním způsobem upravovat, tak prostě budou mít o půl roku více na to, jako času více na to, to optimalizovat, vyladit ty stávající chyby a že pak z toho třeba nakonec bude lepší produkt než dnes. No, i takhle by se to dalo vzít, ale samozřejmě tam je pak otázka, kolik sil oni reálně věnují tomu, aby optimalizovali ten stávající produkt, no, jak říkáš. Protože oni samozřejmě už dělají někdy od února na vydání, který nese kódový jméno 20H1, to znamená, to je verze, která vyjde až příští rok někdy na jaře nebo začátkem léta. A teď je otázka, kolik prostě těch sil jako soustředí na co, no, což úplně přesně jako nevíme. A to, jak je Microsoft nastavený, že trochu jako flinkají to testování a potom jako i běžný servisní aktualizace každý měsíc přináší prostě jo, pravidelně několik nových známých problémů do těch produktů, takže něco se opraví, ale něco se zase rozbije. Jo, jako myslím, že tohle to byly časy, kdy měl Microsoft víc zmáknutý a ty priority nějak jako jasněji stanovený. A myslíš, že do toho podzimu stihnou uvíst nový Edge finální? No takhle, jako bylo by fakt s podivem, kdyby nestihli, protože je to jenom prohlížeč, když to tak řeknu, a navíc to je prohlížeč, který staví na Chromiu, takže oni jako tam nevyrábějí nějakou jako revoluci, prostě oni vezmou kód, který už existuje, přejmenujou to, trošku předělají to, samozřejmě prostředí a nějaký pár nových funkcí tam jasně třeba přidají, ale i s ohledem na to, že vlastně oni furt říkají, že Edge má být i pro Windows 7 a vlastně nedávno spustili i testování Edge pro Windows 7, tak prostě kdyby to vydali později, tak to jako je úplný nesmysl podle mě, jo, takže... No ne, tak právě protože to budou vydávat pro více systémů najednou, nebo nemusí to být najednou, tak a není to už závislý na tom jádru systému, tak by to mohli vydat vlastně kdykoliv, že nebudou svázaní tím, že to prostě musí být na ten podzim. Spíš mi šlo o to jenom, jestli jako chystají jako letos vydat tu hotovou verzi. Ne, jako jestli chystají vydat se letos, jako oni to oficiálně myslím úplně neříkají, nebo moc o tom se nebavějí, ale jako bylo by fakt divný, kdyby ji nevydali, to za prvý, a za druhý oni jako už delší dobu fungují v tom režimu, aspoň s Windows 10, že I když se prostě můžeme bavit o tom, že jednotlivé aplikace ve Windows 10 jsou aktualizované přes Microsoft Store a potenciálně oni jako je můžou průběžně vylepšovat, což tak trochu dělají, tak ale realisticky to funguje tak, že když mají nějaké opravdu jako větší novinky pro ty aplikace, tak si je schovávají tak, aby ty novinky prostě vydávaly spolu právě s tou novou hlavní verzí Windows 10 vždycky. Jo. Takže v podstatě dvakrát do roka tam jsou takový jako období, kdy oni uvolní nový hlavní verze, ale potom jako toho půl roku už se v tom jako moc nehrabou, nebo jenom jako minimálně. No. Takže a právě to je jako na tomto vtipný. Oni potom řeknou, jo, tady je nová verze Windows 10 a je tam prostě, nevím, prostě video editoru je v fotkách, jo. A pak zjistíš, jako, že vlastně to je jako ale funkce v aplikaci, přičemž ta aplikace jako může fungovat i třeba ve starší verzi Windows, jo. A není to prostě novinka té dané verze Windows 10, jako oni to prezentují, jo. To je prostě matoucí, to je tak trošku jako lhaní někdy z jejich strany, se dá říct. Manipulace, takže. Jo, a tak já to je podle mě strategie dneska u všech operačních systémů, kde sice ty novinky přicházejí jako taky v aplikacích, ale podle mě nejsou jako vázaný na to, že by v systému bylo nějaký nový API, nebo že by tam byla nějaká změna, která by tohle umožňovala. Spíš prostě chtějí fakt dělat ty balíčky, ať to vypadá, že toho je jako víc najednou. No, no jo, jo, to určitě jako, to tak bude. Jo, možná bychom teda k tomuhle tomu mohli jenom závěrem dodat, že ta situace, která je s tou verzí 19H2, je fakt výjimečná. Rozhodně to neberte tak, že Microsoft do příště bude všechny nové verze Windows 10 dělat tímhle způsobem, že prostě to bude, já nevím, distribuovat přes Windows Update formou servisní aktualizace. Ta situace vlastně vznikla tak, že po reorganizaci v Microsoftu bylo potřeba prostě jaksi zarovnat určitý cykly mezi různýma vývojovýma týmama. Když to hodně zkrátím, tak vlastně ten tým, který dělá takzvaný jádrový technologie Windows, což je jako je ten kód, který prostě není vidět, jo, jádro hlavně a to kolem, tak prostě on teďka jako vlastně se přidal k týmu Azure a prostě bude upřednostňovat jeho požadavky a bude se řídit jeho vlastně vývojovým cyklem. A v podstatě, jako když to teda zjednoduším, tak potom ty jádrové technologie vyjdou dvakrát do roka a na těch jádrových technologiích potom jiný tým staví prostě nějaký další jako funkce, jo, a pak z toho vznikne nová hlavní verze Windows 10. A kvůli tomu, jak se zarovnávaly ty cykly, tak se prostě nestihly udělat nový jádrový technologie právě pro tu verzi 19H2, jo, čili ta 19H2 proto vzniká tímhle způsobem, že teda staví na tom starým jádře, nebo v fúzovkách starým, a jo, prostě není tam žádná revoluce. Ale tohle by se nemělo už opakovat. Já jsem se v tom asi ztratil, ale... No, ono je to komplikovaný, protože... Ale mně přijde, že tohle dělají už jako hroznou spoustu let, že pořád říkají, že optimalizujou, že reorganizujou a že mění ty týmy a prostě tam ladí ty různý procesy. Tohle už vlastně ohlásil někdy před, to už bude 5 a více let, ještě Steve Ballmer, když byl ve vedení, že řekli, že bude tady jeden Microsoft a že tam ty týmy prostě se jako sloučejí a nebudou si duplikovat v práci, kterou dělají, a že všechno prostě bude lepší, sluníčkovější. A jako tady tohle slýcháme prostě do dneška, že pořád někde něco reorganizujou, ale jako na tom povrchu to podle mě není moc vidět. Hele, já si jako myslím, že to vidět je, jo, protože když třeba Microsoft začal dělat Windows 10 a že do čela toho týmu se dostal Terry Myerson, tak jako byl vidět jiný přístup prostě ke komunikaci, k vývoji toho produktu, to, že prostě vytvořili program Insider, začali lidi zahrnovat do toho, aby aktivně spolu utvářeli ten Windows, jo, zatímco no dřív to... Tady tohle vidíme my, že tady je nějaký Insider, že se tam něco více testuje, ale z toho uživatelského hlediska... Prostě člověk, který nesleduje to, co se děje uvnitř Microsoftu, tak prostě pořád vidí tady stejný Windows, stejný chyby, pořád prostě cítí, že když přijde nový upgrade, že budou věci, které se mu tam podělají, a jako v tomhle ohledu se podle mě nezměnilo vůbec nic? No, v tomhle ohledu se změnilo možná to, že ty nový servisní aktualizace jsou méně spolehlivý než bývaly, jak jsem vlastně jako naznačoval předtím, ale jinak je to možná tak, jak říkáš, no, plus minus. Takže Microsoft se furt reorganizuje, ale tam jde o to, že prostě na Windows nedělá jeden tým lidí, těch týmů je víc, a prostě Microsoft je taková obří struktura, a ještě když oni si jako každých několik let rozmyslejí, co chtějí dělat, jo, že chtějí dělat ty věci jinak, tak prostě pak se začnou přeorganizovat a ono to potom jako působí tak trochu a ono to tak trochu je, že jsou v takovém jako nekonečném cyklu reorganizace a furt něco jako předělávají na svý straně, no. To tak prostě, to tak je, no. A tak uvidíme. Windows tady pořád je a pořád jako nějak bude. No, tím bychom se mohli pomalu dostat k tomu dalšímu tématu, který postihne nebo pokryje další takový nebo dalšího takového hegemona internetového a softwarového, a tím je Google, který se velkou mírou podílí na rozšiřování nového formátu textových zpráv, který by mohly nahradit SMSky nebo MMSky. Ten formát se jmenuje RCS, Rich Communication Services. A je to věc, ke který osobně jako hodně vzhlížím, protože je to prostě takovou logickou evolucí těch SMSek nebo MMSek v tom, že to přibližuje ty služby k tomu, co už dneska používáme, jako je Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, Skype a podobně. Jo, přináší to do toho jako operátorského prostředí ty funkce, které známe prostě z těch jako proprietárních služeb těch různých jako firem, který jako jsou prostě jistým způsobem omezený. A to je podle mě jako hodně velká věc, protože už jsem na to upozorňoval několikrát v našich článcích, že Facebook Messenger, WhatsApp a tady tyhle služby, že nemusí fungovat věčně, že prostě mají ty omezený, nebo mají nějaké omezení, nemůžeš tam používat prostě klienta, který ho chceš, aby ho používal. Musíš tam souhlasit s různými podmínkami, kdokoliv z té služby tě může sledovat nebo využívat data. A ty RCSka tak by měly být prostě podobně svobodný, univerzální a otevřený, jako jsou ty SMSky, s tím, že prostě jsou tam ty funkce navíc. Ale problém je v tom, že ten formát už se vyvíjí několik let. Podílej se na tom operátoři, podílej se na tom výrobci mobilů, podílej se na tom různý softwarové firmy. Ale problém je v tom, že už tady máme několik hotových verzí, že jo, ten standard se pořád nějak vyvíjí, ale skoro nikdo to nepoužívá. Rozjelo to ve světě pár operátorů, v Česku to nemá nikdo, kromě Vodafonu, který nějakou část toho protokolu RCS používá ve své aplikaci Message Plus, ale jako ve světě je to stále jako málo rozšířená technologie, protože operátoři jako nedokážou nebo ve spolupráci s těmi výrobci mobilů tohle nedokážou prodat. Jo, je to podobný, jako dneska tady máme technologii Volte nebo WoWiFi, prostě pro volání přes LTEčko nebo přes Wi-Finu, tak taky prostě tady, když něco závisí na spolupráci výrobců telefonů nebo vývojářů těch operačních systémů a operátorů, tak je to vždycky špatně, protože jeden čeká na druhýho, prostě nedokáže se na tom vývoji dohodnout a to je problém i toho RCSka. A Google si je právě tady tohodle vědom a on se rozhodl, že ten formát RCS bude podporovat v Androidu všude, kde to nepodporují operátoři. Zatím teda to všude znamená, že to bude v Británii a ve Francii, ale je tady prostě potenciál, že to postupně bude spouštět všude. Takže pokud ty máš nějakou simku od operátora, který to RCSko nepodporuje sám, tak to budeš moci využívat právě díky tomu Google. No a vlastně v praxi to funguje tak, že ty si v tom nějakým výchozím editoru SMSek na mobilu prostě budeš moci psát jako SMSky klasicky, ale pokud prostě tu zprávu odešleš a zároveň ta druhá strana bude mít telefon s podporou nebo prostě s aktuálně jako funkčním RCS taky, tak se ta zpráva prostě pošle přes internet s těmi jako rozšířenými možnostmi, že to prostě bude fungovat jako chat, takže ty uvidíš, že ta druhá strana něco píše, uvidíš nějaký její stav, že ten jako kontakt je zrovna online, nebo že je pryč, budeš moci jako skrz tu zprávu posílat různý soubory, hlásit nějakou polohu, jako všechny takové ty rozšířené možnosti, právě které známe z těch WhatsAppů, nebo možná jako ideální příklad, k čemu se to dá přirovnat, tak je systém nebo služba iMessages, kterou provozuje Apple, která vlastně je úplně stejná, akorát, že tam to funguje líp, funguje to úplně všude, protože každý, kdo má iPhone a má tam prostě jako v tom jako SIM kartu, tak prostě dva lidi s iPhonama, když se mezi sebou píšou, tak si neposílají SMSky, ale pokud prostě jsou dostupný, jako mají dostupný připojení k internetu, tak si posílají ty iMessages rozšířený. A je to v podstatě zdarma, protože když jsi na Wi-Fi, tak nic neplatíš a když to je přes ty mobilní data, tak jako je to v tom. A právě RCSko má být tou alternativou pro iMessages s tím, že to prostě bude fungovat všude, že to může fungovat na Androidu, teoreticky to bude fungovat i na I na těch iPhonech, pokud tam k tomu bude aplikace, nebo pokud to zahrne do toho systému Apple, který jako přiznal, že by jako mohl to tam nějakým způsobem dát. Takže fakt prostě Google udělal velký krok k tomu, aby tohle se konečně ten standard byl jako rozšířený, ale ještě zatím to nefunguje u nás, no, bohužel. A máme nějaké informace, kdy to začne u nás teda fungovat, nebo? Nemáme, Google tady k tomu nic neřekl, zatím to je spuštěný teda v té Británii, ve Francii, ale jako do roka to třeba bude jako jinde, že teďka asi budu sbírat zkušenosti, jak moc to funguje, nevíme zatím. Ale je tam na tom dobrý to, že pokud ten operátor někde v nějaký zemi to RCSko spustí sám, že bude mít vlastní ty servery, které tady tohle budou se o to starat, tak Google to jako vypne nebo přepne to v tom Androidu na toho operátora, jo? Že to nebude prostě závislý na tom Google. Protože zase ten Google do toho jako přináší různé nejistoty, jo? Že prostě víme, že Google zase snaží se jako dolovat všechna možná data, která ty mu poskytneš nebo kterým prostě on má nějaký přístup. Jo, takže tady zase by mohl číst veškerý tvý SMSky, protože zase ty RCSka nejsou šifrovaný, což je jako problém, ale do budoucna se to snad vyřeší, takže tak, no. A když se teda bavíme o těch RCSkách, tak víme třeba něco o tom, jaký k tomuhle tomu mají stanovisko, když teda odběhnou český operátoři? No, stanovisko k tomu je to, že to prostě nepodporují, že to nedělají. Přitom ty jako finanční skupiny nebo ti nadnárodní operátoři, kteří je vlastní, tak se na tom podívají jako přímo na tom vývoji toho standardu a třeba v zahraničí ty jako ostatní pobočky to už nasazují. Ale ti čeští na to prostě pečou. No. Tak. Klasika, no. Jsou zase jako 100 let za opicema. Přitom jako ten standard už se na něm začal pracovat někdy v letech 2007-2008, už byla nějaká první prostě verze. A teď je rok 2019, tak to je prostě 11 let a kam jsme se dostali za těch 11 let, jo. Jako asi se dá říct za nějaký univerzální řešení ala SMS, ale prostě lepší, jako bychom byli rádi, jo, protože ono samozřejmě SMSka dneska z našeho pohledu a notabene z pohledu třeba mladších lidí, který používají prostě GIFy, že jo, emoji a já nevím, a stickery a já nevím, prostě posílají si v chatech obrázky a videočetu a já nevím, všechno prostě tohleto. No tak samozřejmě SMSky nebo to jsou strašně jako obstarožní věci, takže jako Messenger a spol jsou strašně lákavý komunikační kanály, ale prostě majoritu těchhletěch alternativních komunikačních kanálů dneska vlastní Facebook, což taky není zrovna jako důvěryhodná firma, kterou jako bys chtěl mít zapojenou v této komunikaci a navíc jako ta firma tě uzavírá do svých vlastních jako technologií, takže za nějakou otevřenější věc bychom brzy byli rádi, že to jako je bez debaty. Jo. No jako ty RCSka fungují prostě podobně jako třeba e-mail, jo? Že ty můžeš mít spoustu různých e-mailových serverů, když vypadne jeden, tak se nestane vůbec nic, že jo? U těch RCSek to bude podobně. Zatímco když prostě padne Facebook Messenger nebo ten WhatsApp, Skype, whatever, tak prostě konec, že jo. No. A nemusí jako padnout jenom tím, že prostě ta služba jako skončí, ale spíš můžou být nějaký výpadek, že zrovna tento týden zase Facebook měl nějaký výpadky a byly tam problém s dostupností jeho služeb a právě to RCSko, jak je decentralizovaný, tak by to jako nemuselo jako být tak velký problém. A teda výhoda je taky v tom, že když máš ty RCSka, ty se nemusíš nikam registrovat. To je prostě vázaný na tvoje telefonní číslo, na prostě tu aplikaci, kterou máš v mobilu, mm-hmm. A prostě jako rovnou to funguje. Jo, přesně, no. To je jako super věc a možná bychom jako k tomuhle tomu celému, teda se bavíme o Google, tak jako dodat nějaký kontext a jde o to, že vlastně jako Google by rád měl nějaké svoje řešení pro chat a jako to, že se teď orientuje na RCS, jako samozřejmě není úplně jenom tak z nějaký jako jeho dobroty srdce, ale dopracoval se do té situace prostě nějakou svojí neschopností, kdy konkurence tady jako budovala stabilně nějaký značky, Microsoft, Skype a Facebook, že jo, má ty svoje messengery a WhatsAppy, ale jako Google vlastně tady, když bavili jsme se o tom, myslím, není to tak dávno, že jak Google neustále pohřbíval nějaký komunikační řešení a přicházel s novýma, že jo, a vlastně dneska mu z toho, co jako nabízí, zbylo de facto, co, to Duo na videotelefonování? No má Duo a má ty Hangouty, má ten Hangouts Chat a Hangouts Meet. A ještě měl to Allo, že jo, v posledních letech. To zrušil, nebo respektive utlumil, takže postupně jako ta služba se dostala na okraj smrti. A to bylo právě to na to chatování. A zatímco třeba Duo relativně uspělo jako videochat, tak to ALO neuspělo a jsme prostě u RCS, o který se Google začal teď zajímat, jako ta forma. Relativně uspělo, to je podle mě hodně optimistický. Ne, tak já jako, jsem to třeba v životě nepoužil a neznám nikoho, kdo by to používal, ale... To ne, jako, já taky ne, ale jako, když se podíváš jako na počty těch instalací, tak je jasný, že to ALO na tom bylo podstatně hůř. Jo. Jako rozhodně platí prostě to, že Google to Duo nezrušil zatím teda. Jo, že to si jako nechal. Já bych zrovna teda u počtu instalací, který Google ukazuje v tom Play Storeu, tak zrovna u těch jeho aplikací bych s tím byl opatrný, protože víme, že má různý smlouvy s operátorama nebo s výrobcema mobilů a on si tam podmiňuje, aby předinstalovávali nějaký jeho aplikace. Jo. Takže tam prostě to mohl nahonit ty miliony nějaký prostě tím, že ty aplikace byly už prostě předinstalované v telefonu. No je to možný, ale přesto to ALO mělo podstatně míň těch instalací jo, tam hožených než to Duo. Jo, takže nějaký jako relativní nepoměr mezi tím prostě je. No, takže Google nějak jako pochopil, že asi s další svojí vlastní proprietární technologií už prostě nemůže uspět a dopracoval to sem k tomu RCS, což vlastně je pro nás docela pozitivní zpráva nakonec, myslím si. Otázkou je, jestli tohle lidi vlastně budou chtít používat, když už se naučili teďka používat ty komerční řešení od Facebooku a podobně. Tohle na to asi těžko odpovíme. Na to se odpovědět určitě nedá. Já bych to teda používal rád, ale... No, to počkej, ty nesnášíš psaní, takže... No to ne, ale akorát bych tady měl tu alternativu. No. Nebo tu možnost. Na druhou stranu, myslím si, že třeba v Česku pořád ještě lidi mají docela rádi SMSky, tak jako když by tady ty SMSky něco dokázalo nahradit takovýhodle, tak věřím tomu, že nějaký svoje publikum by to mělo, ale asi jako třeba osobně nějaký extrémní odliv od Messengeru nečekám. Ale pokud tady ta alternativa bude, tak pokud v nějakém bodě v budoucnosti prostě nastane situace, kdy lidi začnou panikařit a říkat Messenger je zlo například, jo, a budou chtít jako odejít, tak prostě tu alternativu už tady budou mít, což jako je pozitivní. Každopádně operátoři s tímhle měli přijít mnohem dřív a měli být mnohem agresivnější v tom, aby tohle se prosadilo. Jo, fakt už tady tohle je prostě 5 minut po 12. Jo, dost. No to určitě no. No a prosím tě, víme třeba jako technicky, jak to funguje, jak potom jako ten Google zjistí, aha, tady jsou dva telefony, který oba podporují to RCS, tak místo toho, aby se teda posílali ty zprávy jako RCS, vlastně jako u Apple to máš, že jo, tu iMessage to iMessage, jak je to jako ošetřený. Tam prostě mezi těmi dvěmi čísly nebo dvěma kontakty, tak tam jako mezi sebou se navzájem jako pingnou, jo, jestli jsou připojeny k internetu a pokud ano a mají prostě aktivní to RCS na mobilu, tak se to pošle tímhle formátem. Tam je ale trošku problém v tom, že zatímco právě ty iMessages, který vzpomínáš, tak mají nějakou centralizovanou databázi, protože prostě pracuje na tom jenom Apple a on to má všechno pod kontrolou, takže má nějaký seznam těch telefonních čísel a toho, kdo ty iMessages má nebo kdo má iPhone, tak u toho RCSka tam asi bude problém v tom, že je to decentralizovaný, že jo? Každý ten operátor nebo každá nějaká firma může mít vlastní server, který tohle bude provozovat, vlastní nějakou databázi těch kontaktů, tam to s tím bude složitější, ale jako funguje to taky, právě to nějaký dotazování, jenom asi jinakým způsobem než u toho Apple. Ale ještě teda jako poslední věc, Google se teďka vyjádřoval pro magazín The Verge, že to jeho řešení, nebo možná je to jako běžná součást toho RCSka, nebo omezení toho RCSka, tak je ta, že v současné době to nejde používat na více zařízeních současně. Zatímco iMessages, když máš v mobilu, tak se k tomu rovnou můžeš prostě připojit i, nebo máš přístup k těm zprávám třeba na iPadu nebo na Macu. Ale u toho RCSka, tak pokud máš třeba více zařízení s jedním účtem, tak tam se to jako nebude mezi sebou sdílet. Což jako pro většinu lidí tohle omezení nebude, ale je dobrý vědět, že to jako tady nějaká taková mezera v té funkčnosti je. No tak jo, tak to je RCS a můžeme jít k té třetí věci a to asi zase bude mluvit Lukáš primárně, tak povídej. Tou třetí věcí velkou je, že z Apple odejde jeho šéf designer Johnny Ive. Ne. No možná, že jo, že to je, jako bude impuls pro to dělat věci třeba jinak. Já simuluju teďka jako ty fanoušky Apple, který chodí na ty akce a mají tam orgazmy z každého oznámení, kromě toho struhadla teda, jak jsme si tady nedávno povídali o něm. Jo. Johnny Ive odejde z Apple po 27 letech, byl tam vlastně nastoupil na začátku 90. let, až na několikátý pokus se tam dostal, respektive on tam ani moc nechtěl, ale lidi, kteří tam byli, tak ho přemlouvali. A byl to takový spolustrůjce toho úspěchu Apple, který se oživil znova právě v těch 90. letech po opětovném příchodu Steve'a Jobse, protože byl evidentně šikovný, dokázal designovat pěkné věci a dal vlastně s těmi svými produkty, které on navrhl, ať už vlastně dělal na všem, ať to byly počítače, iMacy, mobily, iPhony, tablety, hodinky, tak on byl tou jako velkou inspirací pro ostatní, že jo, který ty produkty kopírovali a díky tomu jako dneska všechny zařízení vypadají stejně. Jo. Což je na jednu stranu smutný, že firmy se nevydávají nějakou vlastní cestou a neskoušejí a dělat věci jako po svým jinak, že berou ty osvědčený koncepty místo, aby jako prorážili nějaký nový, ale prostě ten vliv na tenhle IT průmysl od Johnnyho Iva tak jako je hrozně velký. A to, že teďka z Apple odejde, tak jako těžko říct, co to se změní. Respektive nemusí se změnit moc, protože Johnny Ive zakládá nějakou vlastní designerskou firmu, která bude s Applem spolupracovat, respektive bude to dokonce jeho první zákazník, takže nějakým způsobem do toho bude pořád promlouvat, ale jako ti designéři v Apple teďka už nebudou mít toho svého šéfa a můžou fakt začít věci dělat jinak a třeba jako přinesou tady úplně nové věci, což by bylo možná fajn. Já si myslím, že by to bylo stoprocentně fajn. Ono jako dá se asi říct, že Johnny Ive, snad to jméno vyslovuju správně, má za sebou určitě jako spoustu fenomenálních úspěchů a jako dá se říct, že žijeme ve světě, který je zaplněný jeho produktama, ale určitě i měl v poslední době nějaký jako neúspěchy. Myslím, že byl zodpovědný mimo jiné i za tu klávesnici, jak se tomu říká, Butterfly. Jejíž čtvrtá generace, tuším, pořád ještě není zdaleka dokonala, pořád jsou jako s ní bylo tam, problémy. Jo, a... ne, co si budeme normovat, prostě Apple stojí i za různými designovými faily. Já třeba nikdy jsem nebyl spokojený s appleskými myšmi, no myšemi, teď nevím, jak se to skloňuje. Já to prostě byli, zapomenu. Který byly úplně trapně neergonomický, prostě bylo to jak mídlo nebo něco takového hrozný. Dobíjelo se to tak, že se to musel převrátit na záda a zapojit konektor prostě jako ze spod, no úplně trapas. Geniální. Jako fakt těch designových failů tam bylo taky jako několik. Nevíme, jestli přímo za tím stojí Johnny Ive, ale on byl ten šéf designer, který za tohle byl zodpovědný a který byl tím, který mohl říct, ne, tak ty vole, takhle tohle dělat nebudem, prostě vymyslete něco jiného, jo. Prostě Apple má těch designérů, jako zaměstnává hodně a nemyslím si, že všechny ty nápady byly jenom od toho Ivea, ale on byl tím, který to schvaloval, nebo v těch prvních verzích možná nějak navrhoval a ti to třeba jako doladili, on prostě byl tou zodpovědnou osobou. To určitě, no. Já vím si třeba vlastně letos Apple, to ještě zmíním jako poslední jako příklad, letos Apple uvedl nový Macy Pro po několika letech a tam to byl vlastně taky dost velký fuck up, protože ten předchozí model, který všichni jako přirovnávali k té popelnici, že jo, byl neupgradeovatelný, ono to jako vizuálně vypadalo zajímavě, i když teda pokud o tom někdo říká, že to je popelnice, tak to neberu úplně jako nějakou velkou pochvalu toho designu, teda jako vizuálního. Ale tam potom jako Apple několik let vlastně přepracovával celý koncept toho počítače vlastně až letos jako přišel s nějakým novým Macem Pro s takovým, jako který lidi opravdu jako chcou. Jo. Takže... Ale jako z designového hlediska, myslím jako toho vizuálního, tak ten původní Mac Pro z toho roku 2013, tak mi přišel jako, že byl hezky. Ale tady je právě otázka toho, jak moc ta krása se dokáže skloubit s tou funkčností, což tam byl problém, protože ten počítač byl hezký, ale právě nebyl upgradeovatelný, prostě byl stavený na nějaký proprietární komponenty, nedalo se tam pořádně nic vyměnit a to u těch profíků prostě je špatně, což jako vyústilo v tom, že ten letošní, že už je jako plně upgradeovatelný, můžeš tam vyměnit prostě skoro cokoliv. Ale právě ten kompromis mezi tou funkčností a tou krásou, tak jako je podle mě tou hlavní věcí. Vlastně v souvislosti s tím odchodem Iva tak Patrick Zandl na svůj blog napsal něco, že to jako hrozně vítá, že Apple je ten, který je zodpovědný za to, že dneska prostě zařízení nejde vůbec opravovat. Že všechno se to dělá jako krásný, ale za, jako, nevím, jestli to je jako úmysl těch výrobců, jako možná je v tom nějaký možná jako úmysl, že prostě nedá se to opravit a lidi jsou prostě nucení kupovat si ty zařízení nový, místo toho, aby to opravovali. A právě jako Apple za tohle je jako asi fakt spolu zodpovědný, protože jak inspiroval ty ostatní, tak oni vzali ty jeho postupy, ty jeho designové prvky. A to, že dneska nedá se nic rozšroubovat, že všechno je slepený a nedostaneš se dovnitř, abys tam vyměnil nějakou blbost, která prostě stojí pár korun a místo toho si musíš koupit nových zařízení za několik tisíc, nebo to za několik tisíc nechat opravit někde v autorizovaném servisu, tak jako jde to proti těm uživatelským zájmům nebo hodnotám a tak. To je velmi, velmi dobrá připomínka. Podívejme se třeba na Microsoft, který to v úzovkách okopíroval k dokonalosti, třeba s těma surfisama svýma, že jo, ten laptop, to je, myslím, že to bylo, to, byl to, myslím, ten laptop, který byl označen jako lepidlové monstrum, že jo. To jsem označil já. To jsem označil ty, no, ale tak jako to je přesně vodu, že to je, od iFixit si myslím, že to dostalo minimální jako hodnocení, že to je prostě neopravitelný. Mám pocit, že to mělo na té škále od jedničky do desítky a desítka jako nejlíp opravitelný, tak myslím, že to vůbec poprvé dostalo nulu, což jako šlo mimo stupnici. No. A jako, dobře, jako je pravda, že Apple od samého začátku byl vlastně orientovaný tím směrem, že my víme, co je pro uživatele nejlepší a uživatel nechce upgradeovat, on chce hotový produkt, který tak nějak jako v úzovkách magicky funguje nějak, jo, a prostě nikdo si do něj nebude jako hrabat a nikdo ho nebude optimalizovat jako nějak manuálně. Tak tahle ta filozofie tam vlastně bych řekl je skoro možná od začátku, ale to, že to došlo jako až sem, to jako bych souhlasil, že to není šťastná situace a ten trend se mi taky nelíbí a myslím, že každý, kdo si trochu jako chce hrabat do počítače a aspoň trochu smýšlí antikonzumně, tak jako musí asi souhlasit s tím, že jako tohle to není dobrý. No. Zase ten moderní design nebo ten design, který on tady zavedl a který jako mají i ostatní, zase má nějaké své výhody, jako díky tomu, díky té plné integraci, tak máme tady tenčí notebooky, lehčí notebooky, nebo nejenom notebooky, i mobily, jako dokážou díky tomu prostě ten prostor využít efektivněji, než tomu bylo dřív, ale zase je to prostě výměnou za to, že jako tam potom nejde nic opravit a že to je jako jednorázový zařízení, což je třeba problém, právě iFixit, který tady tohle vždycky kritizuje, tak třeba u jeho sluchátek, že jo, ty AirPods, který on má, tak třeba tam po dvou letech úplně odejde baterka a to, potom to neudrží vůbec prostě kapacitu toto zařízení a prostě vydrží to nabitý asi jako 20 minut nebo potom třeba míň a ty si to tam sám nevyměníš, protože zase je to celý slepený, nedostaneš se dovnitř a ta sluchátka prostě buď můžeš za velký peníze jako nechat opravit v servisu, anebo prostě koupit nový, což jako možná jako vidět celkem na stejno. Jo, to je velký zvěrstvo, který se mi taky moc nelíbí a jako celkově, já jako jsem trošku rozpolcený, protože teď vlastně nejsem si úplně jistý, jako jak definovat přístup Apple k tomu designu, jo? Což jak si naznačoval, opravdu jako design v naší společnosti je vnímaný jako něco jako vizuálního, ale ve skutečnosti design je fakt jako, to jsem vlastně už taky říkal, že jako skloubením více hodnot, že to nějak vypadá, ale zároveň to nějak funguje, to znamená, má to nějakou použitelnost a zároveň užitečnost ten produkt a jako někdy mi přijde, že Apple byl vlastně příznivcem toho na uživatele zaměřeného designu, to znamená děláme to tak, aby to ty lidi mohli snadno používat, aby to bylo intuitivní, aby prostě jeho produkty se snadno používaly, ale zároveň jako spousta těch designových rozhodnutí, zejména mám pocit, že z posledních let nebyly úplně šťastný, jako třeba když očesali ty novější počítače, laptopy, když očesali o konektory, jo, vrcholem byl prostě ten MacBook, který byl vlastně jakoby nástupce duchovní toho Airu před pár lety a prostě měl, myslím, jediný konektor, že jo, jediný USBčko. Furt má, že jo. No, furt má, no, a to je prostě úplně absurdní, protože my víme, že ty jiný konektory by se tam vešly a tohle, a to, že prostě ty uživatele obereš o ty konektory, prostě už není na uživatele zaměřený design. To je prostě rozhodnutí, který uděláš ty, protože nevím, asi chceš prodat víc jako rozdvojek, nebo prostě já nevím. Tak z toho si většině děláme srandu, že Apple je jako továrnou na konektory. No, jako jo, ale já mám pocit, že A dobře, já to nemám zanalyzovaný, jo, ale je to možná jenom možná můj pocit, ale dobře, já teda mám pocit, že víc než dřív Apple dělá rozhodnutí ne jako ve vztahu k uživateli a nedělá teda design zaměřený na uživatele, ale opravdu jako dělá rozhodnutí, které jsou výhodné pro něj. I když tak trochu to v té DNA, nebo tak trochu prostě měl to v té DNA v zásadě vždycky, že jo. Jo, ten kalkul tam určitě bude, ale jako co naděláme, no. Já zrovna no, mám... No jako, naděláme to, tím... že to nebudem kupovat, že jo. Prostě když máš počítač, který je strašně drahej a víš, že by tam mohlo být víc konektorů, tak si prostě takový krám nekoupím, že jo. Jo. Já zrovna s tím mám čerstvou zkušenost, protože po jako necelých 5 letech tak mi odešel iPad Air 2, který mám a se kterým jsem byl jako do dneška fakt spokojený, prostě po 5 letech tablet prostě pořád jako fungoval jak novej, ale asi mi tam odešla baterka nebo něco takového, protože to nezapnu a myslím, že prostě po těch jako spoustě nabíjecích cyklech, že fakt asi chcípla, a tak jsem se poptával v servisech, co teda by se s tím dalo dělat. Zašel jsem s tím do jednoho servisu, tam mi řekli, že by mi tu baterku vyměnili za 1500, což jako je jako i s prací, což si říkám, jako to jako docela dobrá cena, že do toho bych šel, ale že tam u toho hrozí, že by mohli poškodit displej při té výměně. A ten displej nebo tuhle operaci oni nemají nějak pojištěnou, takže kdyby oni to jako poškodili, tak já bych musel za celý ten displej jako zaplatit asi 5000 sám ze svého. Tak jsem říkal, tak to teda jako ne, protože zase ten tablet už jako zestárl za tu dobu morálně a jako takovou cenu to nemá. Tak jsem se poptal v jináčím servisu a tam by mi to teda jako sakum prdům vyměnili teda za asi 4000. Což zase si říkám, za blbou baterku je fakt jako zbytečně moc a jako nevím, jako co teďka jako budu dělat. Jo? Asi se ještě jako poinformuju někde jinde, ale jsem z toho jako docela zklamaný, protože právě to je jako zase to designové rozhodnutí Johnnyho Iva nebo nějakého podržtašky, že ten tablet udělali hrozně tenkej, což jako je fajn, že je tenkej, lehkej, ale zase, jak se do toho nedostaneš vůbec, jako nemůžeš se dostat dovnitř a tu baterku jako jednoduše vyměnit, aniž by si poškodil displej, který zase tam je jako, že jo, plně laminovaný, takže to tam je prostě všechny ty vrstvy jsou jako slepený a bez toho, aniž bys toho jako roztrhl od sebe, tak se dovnitř nedostaneš, že to je špatně, že prostě fakt ty vole, používat všude lepidlo místo toho, aby tam bylo jako pár šroubků a dostat se jednoduše dovnitř, že to nedává smysl. Dává to třeba smysl u nějakých jako dneska mobilů, který jsou vodotěsný a podobně, kde fakt chceš jako minimalizovat ty prostory, kde by mohlo nějaký prach nebo nějaká voda jako proniknout, ale u prostě počítačů, tabletů nebo tady těchto podobných zařízení to jako nemá jako žádný důvod tam prostě nemít šroubky. No, třeba. To rozhodně nemá, no. Ale tady zase asi je jako potřeba říct, že jako to chování těch firem ovlivňujeme my jako spotřebitelé a že je to tím, jako co my kupujeme, ale zároveň můžeme prostě na ty firmy vyvíjet i jiný formy nátlaku, kromě toho, že si prostě, já už jsem to myslím říkal právě kdysi, jo, třeba ten Surface laptop, jo, je to hezký počítač, který by se mi potenciálně líbil, ale nekoupím si ho z principu, když vím, že to je prostě slepený lepidlem a že i banální oprava se v tom nedá udělat, protože prostě, když to rozděláš, tak to víceméně rozbiješ, protože a už to prostě nedáš dohromady kvůli tomu lepidlu nebo kvůli té pitomé konstrukci. No, tam je takže... vlastně vtipný to, že tam je, že jo, nějaká ta tkaná látka na kolem té klávesnice, že pokud se chceš dostat dovnitř, tak to musíš rozřezat. No, přesně tak. Jo, to je absurdní, že, když si to jako vemeš. Jo. A myslím, že zrovna v tuhle chvíli už jsou dost aktuální a docela už se ve světě, ne teda v Česku, ale ve světě řešejí témata ekologie, že jo, nějaký udržitelnosti, tak já jako doufám, že i to pomůže jako změnit těm firmám svoje chování, snad. A rozhodně jako ty jako spotřebitel můžeš i jako vyvíjet na ně nátlak, můžeš prostě psát dopisy nebo prostě něco jako a prostě tlačit na ně, aby oni jako změnili svoje chování. A myslím, že bychom to jako chtěli v zásadě všichni, protože notebooky, ve kterých se nedá nic jako rozebrat nebo prostě ani tu pitomou baterku nevyměníš, to je prostě trapárna. Jako. To prostě není na uživatele zase zaměřený design. Je to prostě něco, co dělá ta firma, aby sama sebe nějak jako obohatila. Když to teda hodně zjednoduším, tu konstrukci. Jo. No já jsem rád právě za třeba ten iFixit, který ty si vzpomněl, že to jsou prostě firmy, které se tady tímhle zabývají, které na tohle upozorňují, které to dokážou hodnotit a které už mají nějakou i sílu s tím, co dělat. Že? Třeba oni se hodně podle mě zasadili o to, že se o tom problému, třeba o těm problému těch klávesnic, že jo, který Apple už řeší prostě několik let, Takže jako se s tím něco dělá a že Apple přichází s těmi novými verzemi, které by tohle měly opravit, i když zase jako pořád tam ty problémy jsou. A tak je fajn, že tady někdo takový je a třeba my se často vysmíváme těm Američanům, kteří jsou jako zvyklí žalovat jako kohokoliv za jakoukoliv blbost, ale třeba ten institut hromadných žalob v USA tak podle mě docela funguje, že právě vyvíjí nátlak na ty firmy, aby ty věci měnily a potom třeba jako svolávají nebo mají nějaký programy na svolávání těch starých produktů, že tam prostě vyměnějí ty problémové věci. Tohle je jako podle mě dobrý, ale jako víc takových, no, bohužel. A teda my tady mluvíme, nebo začali jsme mluvit o Apple, ale ten problém s tím designem, nebo s tím jako pěkným designem na úkor funkčnosti, tak není to problém jenom jeho, je to prostě problém dneska jako skoro všech firem a ten Apple možná na tom nese tu spoluvinu jako v tom, že jako ostatní od něj jako kopírujou některé věci. Nemyslím si, že ještě dneska, že už jako dneska jsou někteří jako designoví odborníci v jiných firmách třeba dál a že Apple je spíš ten, který jako spoustu věcí dotahuje nebo přichází s nimi až jako později, ale prostě ten vliv toho Ivea a toho jeho týmu tak jako byl prostě velký a pořád velký je. To určitě, no. Takový ty špatný nápady se kopírují taky docela snadno, no, mezi firmama. No, každopádně i bez toho Ivea nebo bez Apple by ti výrobci jako do tohohle bodu pravděpodobně si myslím dospěli jako sami, no, že jako vždycky by tam byl někde nějaký designer, který by přišel jako na to, že když ten produkt uděláme neopravitelný, tak na tom vlastně jako vyděláme víc peněz, že jo, a tak to tak prostě budeme dělat, že jo, no, tak je otázka třeba, jak se tohleto změní případně u toho Apple, protože teďka vlastně Apple místo Ivea tam má dva lidi. No oni tam byli i předtím, akorát, že on tam vystupoval vlastně Ivea jako šéf designer, který měl pod sebou člověka, který jako se staral o design těch, jako průmyslový design těch zařízení a pak o design těch jako operačních systémů nebo těch uživatelských rozhraní. A ti dva tam jako zůstali. A zase ti dva mají pod sebou zase nějaký jako lidi. Jo. A myslím, že ty dva se jako nezodpovídají přímo teda Cookovi jako šéfovi firmy. Ne, bylo to provoznímu řediteli. No, tak nevím, jestli tohle to může mít jako nějaký vliv. Nevím. Takže tak, no. Takže co si z toho vezmeme? Nějaké poučení? No pro nás poučení by bylo leda v tom, že jako dopředu promyslet a vybírat produkty tak, aby jsme nebyli zklamaní ve výsledku, aby prostě po letech jsme neřekli, že když se tam něco podělá, že to prostě můžeme zahodit, ale aby tam třeba šlo něco opravit, ale jako tohle dopředu ani nezjistíš, že jo, dneska. Jo, a počkej, já to teď nevím, jestli to byl jako apel na firmy nebo jako na spotřebitele. Na spotřebitele. Jako na firmy samozřejmě apel je to, aby nedělali jako jednorázový krámy, ale na spotřebitele, aby prostě dávali pozor v tom, co nakupují. No je fakt, že já třeba jsem jako dlouhou dobu vybíral telefony vždycky tak, aby třeba tam byl odnímatelný kryt, abych si snadno mohl vyměnit baterku, jo. Přesně z tohohle důvodu, ale jako de facto stejně ty telefony vymizely a dneska už takovej nekoupíš, no. Takže trošku jako patová situace. Ale furt jako asi můžeš, jako furt máš nějaký nástroje prostě jak na ty firmy tlačit, aby se takhle debilně nechovali a nedělali věci, které jsou prostě úplně zbytečný, jo. Jako třeba vlastně i o tom, že ty telefony, ty jsi to zmiňoval, že jo, telefony nebo notebooky nebo tablety, že vlastně jsou strašně jako tenký, že jo. Jako je určitá hranice tenkosti, která je fajn, a pak je tenkost, která prostě už ani není fajn, už se ti ten třeba telefon blbě drží v ruce, jak je tenkej. A přitom jako kdyby byl o pár milimetrů tlustší, tak v zásadě byla by tam větší baterka, což by bylo fajn. Mohlo by tam být, nevím, něco prostě, 3,5 milimetrový jack třeba, že jo, ten do konektora. Foťák by nemusel trčet z toho, že jo? No, přesně jo. To jsou už potom ty designové kompromisy, které vidíš, jako že jsou fakt úplně zbytečný. Tak Apple na tohle vlastně v minulosti dojel, že jo? iPhone 6, ty nevím, jestli to byl 6 nebo 6S, myslím, že ta 6, tak už byla jako tak tenká, že jako, nebo ta konstrukce byla jako i díky té tenkosti, nebo kvůli té tenkosti tak jako vetchá, že ten telefon se ohýbal v kapse, že jo? Jo, tak jo. U té další verze, ta asi byla ta 6S, tak oni to jako zlepšili tu konstrukci, použili jináčí materiály, ale ten telefon a o tom jako moc se tím nechlubili, ale z těch parametrů to vyplývalo, že byl jako širší nebo hrubší, a aby to bylo odolnější. Jo, takže fakt ta nějaká hranice, kdy je to už moc tenký, tak existuje. No, 100%. No, takže jo, takže dávejte bacha na to, co kupujete, šiřte osvětu a pište firmám dopisy, že jsou blbí a že mají vyrábět jako lepší produkty. Jo, už vidím, jak Apple se probírá dopisy tady z Česka. To píše fantazorní dovolní, hele, dělejte lepší produkty, nebo vás nebudu kupovat. Jo, takže jo. Ne, má to smysl, vždycky to má nějaký smysl. Takže tak, takže za týden se uslyšíme zase asi možná, pokud si Lukáš neveme výjimečně dovolenou, aby zase zkusil jako pošťouchnout ten tok novinek. Jo. Což asi nevezme. Asi nevezmu, já se přepnu do té role workoholika. Ok. Tak za týden, čau. Čau.